sing a sleigh. How we cheered for more. Crowded rush together, trying. Vandaag 9 juni 2017. Het is vrijdagavond. Het is weer de hoogste tijd voor... Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Tja, altijd hè. Op werkdagen, altijd tussen 11 en 12, de late avond. Met mooie muziek en daarin ook een aantal onderwerpen. Vandaag in ons radiomagazine. Een Taiwanese delegatie maakt ook bij Zatkin promotie voor de Taiwanese keuken. Ben je jong en wil je deze zomer nog een eigen bedrijf starten? Dan straks beslist goed luisteren. In de late avond hebben we er een item over. En er wordt weer een complete golfdag georganiseerd, waarvan de financiële opbrengst naar Stichting Passie gaat. Dit alles en mooie muziek. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. Got that string around my finger. Oh, what a world, oh, what a life. I'm in love. I got a song that I sing, and I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see? I'm in love. Life's a wonderful thing, as long as I've got that string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let you go. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. I got that string around my finger. Oh, what a world and what a life. I'm in love. Dip, do, dip, do, dip, do, do. Life is a wonderful thing, as long as I hold the string. I'd be a crazy so-and-so if I should ever let her go. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. I got that string around my finger. Oh, what a world, oh, what a life. What a wonderful thing. All right. When you get the world, uh-huh, on a string. Dit is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. I 'cause the way I feel, I might lose control and let you stay. 'Cause I could take you in my arms and never verklaring. Het is toch geweldig als iemand voor je dit zingt. Selena was dat. And I could fall in love with you. En daarvoor hoorden we natuurlijk de altijd enthousiaste Michael Bublé. And I've got the world on a string. Onlangs bezocht een Taiwanese delegatie Zat Kien. Dit in het kader van haar promotiecampagne voor haar Taiwanese keuken in Europa. Je hoort een bijdrage van Herman de Bruin. We gaan Taiwanese koken. Nou, dat doen we niet in de studio, maar we gaan er eigenlijk over praten met Herbert Herreur. Welkom. Dankjewel. Namens het Zat Kien College. En koken in het Zat Kien College, dat is dus een beroepsopleiding. Hè? Zat Kien, ja, er zit veel meer achter, geloof ik. Maar ja, dat Zat Kien is een ROC. Er zitten vele mbo-opleidingen achter. Mm-hmm. En ik ben hier specifiek voor horeca-facilitaire dienstverlening. De horeca-facilitaire dienstverlening. Maar jullie hebben iets bijzonders ontwikkeld, lijkt wel, want je gaat de leerlingen kookkneepjes leren uit de Taiwanese kookprofessionals. Zijn die naar Nederland gekomen daarvoor? Of zijn die hier gewoon? Ja, het is wel een toevalstreffer eigenlijk. Het is niet zo dat we het zelf georganiseerd hebben. Maar deze club mensen die dus een organisatie zijn vanuit Den Haag. Die de Taiwanese overzees willen bedienen. Mm-hmm. Kwamen bij ons om een locatie te zoeken. Om dus een kookworkshop te geven aan Taiwanese die hier in Nederland wonen. Oké, en die kooklocatie die hebben jullie natuurlijk op school? Uiteraard, ja. Gloednieuw. Ja, precies. Dus dat kwam mooi uit. Dat kwam mooi uit. Toen heb je amper zo even gevraagd, kunnen jullie voor ons ook iets betekenen? Ja, ik bedoel, als het met gesloten beurzen kan, dan probeer je altijd wat voor elkaar te doen, inderdaad. Ja, ja. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. En wat zijn dat dan lessen die kookprofessionals geven? Want dat zijn niet de eerste, de beste natuurlijk uit Taiwan. Nee, ja, het is een heel hiërarchisch gebeuren. De chef met het gouden banden aan de kleding wordt begeleid door iemand. En geeft daar echt een masterclass van een aantal gerechten die hij aan studenten in dit geval. En aan die Taiwanese die hier wonen wil tonen. Ja. Nou kennen wij natuurlijk heel veel Chinese restaurants in Nederland. Dat is na de Tweede Wereldoorlog zo ongeveer ontstaan, denk ik. Taiwan is dat iets minder, toch? Nou ja, als je ziet wat deze man voor prestaties neerzet, dan zou ik het zeker niet als minder willen betitelen. Minder qua kwaliteit, maar minder qua restaurants. We hebben minder Taiwanese restaurants, toch? Nee, het is inderdaad commercieel niet echt geland, de Taiwanese keuken hier in Nederland. Dat is wat meer aan andere keukens, maar er zijn er ongeveer 52, geloof ik, in China. Maar nee, het is een district wat dus eigenlijk een klein beetje onderbelicht is. Mm-hmm. Maar juist daarom is deze organisatie er zo opgebrand om de mensen die hier wonen nog steeds te onderhouden vanuit hun moederland. Ja, precies. Maar hoe vonden de leerlingen het? Eigenlijk, want je krijgt wel iets speciaals in huis, toch? Op school. Ja, nee, het was natuurlijk een hele happening. Het is natuurlijk ook een ontmoeting tussen twee culturen. Ja. Waarbij je merkt dat natuurlijk het niveau van communicatie op een heel anders ligt dan bij ons. Hè. Dit is allemaal heel erg hiërarchisch. Ja, dat je ziet gewoon dat mensen buigen voor elkaar en die hebben enorm veel respect. Wat dat betreft zijn we natuurlijk veel vrijer opgevoed. Ja. Ja. Dus dat is sowieso al voor de student is dat een les om te zien dat het aan de andere kant van de wereld er heel anders aan toe gaat. Maar uiteindelijk toen de workshop begon, dat was zo imponerend om te zien wat deze man allemaal met grondstoffen kon doen. En ook met andere grondstoffen dan wij normaal gesproken meewerken, ging doen. Dat al snel de indruk was gemaakt bij de student. Smaakt het naar meer? Ja, het smaakt zeker naar meer. En ik denk niet alleen voor ons, maar ook voor de Taiwanese partij. Want die waren er bijzonder tevreden met de accommodatie. Wat ik zeg net, het is gloednieuw. Ja. En ze hadden alle faciliteiten die hun nodig hadden, hadden we. En ze hebben de juiste begeleiding gehad. En ze waren door enthousiast. Ja, het is een win-win situatie. Het is absoluut een win-win situatie, heel erg leuk. Ja. Dat is mooi om dat te horen. De Taiwanese kookprofessionals. Ik denk dat ze terugkomen. En Herbert Herrer is er ook van overtuigd. Dank voor het gesprek met het Zatkin College. Heb jij nog een website waar het een en ander op te vinden is? Dus kinderen, jongeren zeggen van ik wil daar ook gaan studeren. Want dat kan altijd, hè? Jazeker. www.zatkin.nl voor al je vragen, opmerkingen, aanmeldingen. Dat staat allemaal uitstekend weergegeven. Oké, nogmaals dank. Dank je. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais.

ze is het vertrouwen in de liefde nog niet verloren. Carly Simon zong daarover in Coming Around Again. En daarvoor hoorde je de Franstalige opname voor vandaag in de late avond. Die was van Joe Dassin en die zei: En als je nou eens niet bestond? In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. It doesn't matter where you are. So in love with each other. Giving love so warm and free made our dream a reality. Let it last forever and ever. With every step we take and every breath we make, darling, just you. Kennelijk als je verliefd bent, trek je je niets van de regen aan. Dat zal duidelijk zijn in dit nummer van The Love Unlimited. Drie dames die normaal gesproken altijd in het achtergrondkoortje van Barry White zongen. En op een gegeven moment ook zelf een plaat mochten maken met de titel Walking in the Rain with the One You Love. Zomerondernemen geeft jongeren de kans om tijdens de zomervakantie een vliegende start te maken met een eigen bedrijf. Deelname staat open voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar uit Rotterdam, Hoogvliet, Portugal, Schiedam, Vlaardingen, Capelle aan de IJssel en Nieuwekerk. Ben jij geïnteresseerd? Je kunt je nog aanmelden. Luister dan wel eerst even naar Mariska de Vries in gesprek. Ik ga praten met Jeroen de Graaf. Hij is van Stuurkrachtcoaching, Training en Advies. We gaan het hebben over het project Zomerondernemer. Dat gaat voor de derde jaar van start in de regio Rotterdam. Welkom Jeroen. Dankjewel. Het project Zomerondernemer, wat is dat voor project? Het project Zomerondernemer is een project waarin wij jongeren van 15 tot officieel 22, maar wij rekken dat meestal een beetje op naar 25, de gelegenheid geven om te proeven aan het ondernemerschap. Dus op die manier kunnen zij kijken of ondernemerschap iets voor hun is en of ze daarmee verder willen. En dat gaat dan gebeuren in de zomervakantie? Het gebeurt in de zomervakantie. In die 6 weken tijd krijgen ze de gelegenheid om hun eigen bedrijf op te zetten. In de praktijk zie je vaak dat sommigen al bezig zijn en sommigen zetten inderdaad net het bedrijf op. Het is een mooie mengelmoes van allerlei type ondernemers. Ze moeten dan wel zelf met het eigen idee komen wat ze willen en dat al gedeeltelijk uitgewerkt hebben. En jullie gaan hen daarbij assisteren om dat echt op poten te krijgen. Ja, zo zeg je het redelijk goed. Wij kijken vooral naar de motivatie van de deelnemers. En inderdaad, ze moeten een goed idee hebben. Maar dat goed, dat is rekbaar. Wij kijken, als we er wat mee kunnen, of als wij denken dat de zomerondernemer in kwestie daar wat mee kan, laten we ze ook toe. Maar motivatie is nummer 1. En wat dat betreft zie je vaak bij de mensen die graag willen ondernemen, dat ze allemaal heel graag willen. Ja, want je komt niet voor niks natuurlijk met zo'n plan van ik wil graag dat of dat opzetten. Hoe gaat het in zijn werk dan? Worden ze gekoppeld aan iemand die hen daar begeleidt? Of krijgen ze eerst een soort cursus? Wat gebeurt er precies? Wij geven ze een 3-daagse training. Daar starten we mee. Dus dat is hier in Rotterdam vanaf 10 juli. 10, 11, 12 juli. In die training gaan we de eerste 2 dagen vooral in op ondernemen in het algemeen. Allerlei vaardigheden komen daar om de hoek kijken eigenlijk. Van hoe ga je om met tegenslag? Hoe kom je nou tot goede ideeën? Hoe werk je nou je plan uit? Een heel bazaal plan. Hoe presenteer je jezelf? Hoe zet je jezelf in de markt? Hoe ga je om met netwerken bijvoorbeeld? Dat zijn allemaal vaardigheden die voor het ondernemerschap heel belangrijk zijn. En na die 3-daagse training gaan ze eigenlijk aan de slag. En dan hebben we elke week een terugkomdag of terugkommiddag bij een bedrijf uit de regio. En dan proberen we zoveel mogelijk bedrijven, of een beetje een doorsnee te geven van verschillende bedrijven. Waar men een kijkje in de keuken krijgt. En waar de ondernemer, bij voorkeur zijn ondernemersverhaal, zijn of haar ondernemersverhaal vertelt. En dan in de praktijk is het het mooiste om de tegenvallers te belichten. Omdat daar heel veel uit te leren valt. Wat misgaat, daar leer je het meeste van? Ja, doorgaans wel. Ja. En die fout hoef je dan later... om goed te kunnen stijgen, vind ik. Ja, precies. Die fout hoef je dan later niet meer te maken natuurlijk. Dat heb je dan natuurlijk geleerd. Dat is het idee. Ze worden dus gekoppeld. Ze krijgen informatie van allerlei bedrijven. Stel dat je, ik noem maar wat, een internetbedrijfje wilt opstarten als jongere. Word je dan ook gekoppeld aan een bedrijf wat zoiets doet? Of iemand, hoor je ook verhalen uit heel andere branches? Dat kan. Je zegt het goed, want de training en de terugkomdagen en de 1-op-1 coaching, dat doen wij zelf. En bij de terugkomdagen hebben we ook nog mensen die workshops geven. Dus dat zijn weer mensen die dat zelf ziet als een vorm van sponsoring. Die hun graag hun kennis delen met jonge ondernemers. Hier uit de regio ook weer. Maar we hebben ook voor elke zomerondernemer een buddy, zakenvriend noemen wij het. Ziet als een mentor. En dat doen wij aan het eind van de 3-daagse training. Doen we een soort speed date. Waarbij mensen gekoppeld kunnen worden. En het mooie is, het maakt niet zoveel uit welke branche je komt. Natuurlijk kun je een internetondernemer koppelen aan iemand die een internetbedrijfje start. Maar we hebben ook gezien dat het heel vruchtbaar kan zijn om een bakker aan zo iemand te koppelen. Want er zijn gewoon gemeenschappelijke dingen in het ondernemerschap die je gewoon nodig hebt om een bedrijf te kunnen runnen. Ja, de gemene deler is het ondernemerschap en de creativiteit daarin. Kansen zien en die te goede maken. Als je nou zo'n bedrijfje op wil zetten, dat kost wel geld natuurlijk. Moet je een klein startkapitaaltje zelf sparen of hoe gaat dat in zijn werk? Het hangt natuurlijk een beetje vanaf van hoe je wat je wil starten en hoeveel daarvoor nodig is. Ik bedoel, als je wil gaan handelen in dingen, dan zul je toch moeten inkopen en heb je meer geld nodig. Start je een adviesbureautje, dan kun je van huis uit beginnen, bij wijze van spreken, met je expertise. Als mensen nou interesse hebben en ze jongeren van deze leeftijdscategorie en ze hebben een idee, waar kunnen ze meer informatie vinden? Ze kunnen meer informatie vinden op de website www.zomerondernemer.nl. En daar kun je doorklikken per regio en daar kun je ook inschrijven. Maar er staan filmpjes, er staan allerlei ervaringen van oud-deelnemers op. We hebben ook een YouTube-kanaal, dat Zomerondernemer heet. En op Facebook zijn we ook te vinden. En dat is allemaal de website? YouTube is gewoon Zomerondernemer, geloof ik. En Facebook hebben we Rotterdam Zomerondernemer. Rotterdam Zomerondernemer. Ja. Prima. Nou, ik hoop dat veel jonge mensen hierdoor geïnspireerd geraakt zijn en hun ideeën die al langer in hun hoofd sluimeren werkelijkheid gaan maken op deze manier. Mm-hmm. Ik sprak met Jeroen de Graaf over Zomerondernemer. Dankjewel. I am not your Casanova. You know me, you ain't never been friends.

is burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Mooi, dat was Passenger en Let Her Go. Dit jaar wordt alweer de derde editie van het Passie Golftoernooi gehouden. De opbrengst van deze dag komt geheel ten goede aan Stichting Passie. Wat Stichting Passie precies doet, hoor je nu in een bijdrage van Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Kim Antonissen, voorzitter van de Stichting Passie. Welkom. Kim. Hallo. De Stichting Passie, even voor de duidelijkheid, wat vertegenwoordig je? Stichting Passie is een stichting die zich inzet voor kinderen met autisme. Mm-hmm. En dat doen wij door geld in te zamelen en mensen op te leiden in een zeer effectieve behandeltherapie. En daarnaast hebben we ook een oude workshop laten ontwikkelen die wij geven. En gewoon bekendheid geven aan de therapie. Ja, tussendoor zeg je even, een behandeltherapie. Autisme is dus te behandelen? Jazeker, ja, ja, noodzakelijk. Ja, veel mensen denken van... Het is niet te genezen, maar dat is een ander verhaal. Ja. Sommigen groeien wel over de diagnose heen, maar je kan wel heel veel bereiken om ze zo goed mogelijk te helpen in hun ontwikkeling. En goed in het leven te kunnen staan. Absoluut, ja. Ja. Dat doe je door middel van die stichting, daar is geld voor nodig. Ja, dat klopt. Dan komen we gelijk op het golftoernooi terecht, want daar ga je geld voor bij elkaar schrapen. Ja, nou wij gaan nu voor het derde jaar op rij een golftoernooi organiseren. En wij verkopen dan zeg maar een flight. Een flight bestaat uit 4 deelnemers die een hele dag komen golven. Dat zijn clubjes mensen die dan over de greens lopen. Ja. Zo heet dat dan. Dat noemen ze flight. Ja, ik was er ook niet echt in thuis hoor. Ondertussen gaat het beter. Zo leer je alles weer bij natuurlijk. Ja. En die flight, dat levert een opbrengst op voor de stichting. En dat is een hele aangeklede dag met lunch en baancatering en alles. Dat hoort er allemaal bij, hè? Je komt 's ochtends en je wordt helemaal verzorgd. Ja, het begint dan om 12 uur. Ja. En dan kunnen ze gaan inschrijven en een lunchpakketje meenemen of nuttigen. Dan om 1:30 is de shotgun, noemen ze dat. Dan gaan ze de baan in. Ja. En dan zijn ze 4-5 uurtjes lekker buiten bezig. Mm-hmm. En hebben een baancatering. Dus alles is tot in de puntjes verzorgd. En dan komen ze rond 6:30 terug. En hebben een gezellige borrel en een loterij en een veiling. En om 7:30 hebben we een heerlijk Spaans buffet. En nog een muziekje erbij. Dan is het avondje helemaal rond. Helemaal verzorgd. Ja. Dus dat hoort allemaal bij elkaar. Ja. Maar als je golft, heb ik altijd begrepen, dan moet je daar een speciale licentie voor hebben. Je kan niet zomaar de golfbaan oplopen. Je hebt wel een GVB nodig. Een GVB heet dat, ja. Dat klopt. Dus je zoekt mensen die dat hebben en die graag een dagje willen golven en ook nog voor het goede doel gaan. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Wanneer vindt het plaats? 13 juni. En golfbanen zijn er heel veel, maar waar hebben jullie de golfbaan uitgekozen? We zitten net als vorig jaar op golfbaan Hitland in Nieuwekerk aan de IJssel. Die hebben ook een geweldig arrangement wat ze aanbieden. Mm-hmm. En een heel goed restaurant. En een goed restaurant om daar 's avonds te kunnen genieten. Ja, en gewoon hele leuke warme mensen waar we goed contact mee hebben. En een mooie aangelegde baan ook nog. Ja. Heb je nog winnaars erbij of ga je daar niet Ja, vanuit? We hebben absoluut prijzen. Ja, ja, ja. Ja, we hebben echt de eerste, tweede en derde prijs. En je hebt dan nog een prijs, de longest en de neary, noem je dat, voor dames en heren. Dus ja, het is echt een compleet golftoernooi met alles erop en eraan. Alles erop en eraan, ja. Alles voor die kinderen met een autisme spectrum stoornis, AAS, zo noem je dat, hè? Klopt. En dat die weer beter in het leven komen te staan, daar gaat het om. Ja. Je kan je nog opgeven? Jazeker. Ja, ja, mensen kunnen zich inschrijven. Zelfs. Ja, altijd. Zeker. Ja, ja. En dat hoe kan dat? Via een e-mail naar info@stichting-passie.nl. Mm-hmm. Ja, je kan ook op mijn website kijken. Dat is www.stichtingpassie.nl. Ja. Of Facebookpagina. Ja, die zijn, je komt er wel. Je komt er altijd wel om te kijken of je daar mee kan doen. Ja. En dan is het de datum... 13 juni. Dinsdag 13 ja. juni. Ja. Op een doordeweekse dag. Ja, heel veel bedrijven die hebben die maken daar er gewoon... toch een uitje van. Ja, zeker. Dat is ook een beetje allemaal. Netwerken. Dat, oh ja, dat kan er natuurlijk ook bij horen. Ja. Ja. Dus leuk om dat allemaal te horen. Juist omdat het zo'n goed doel dient. Ja, zeker. Ja, en, we hebben ook hele mooie opbrengsten ervan gehad. Ja. Het eerste jaar 16.000 euro. Kijk eens aan. En het tweede jaar 13.000. En nu ga je dus, voor... Nou, ik hoop toch wel weer naar die 16 te gaan. We hebben vorig jaar de veiling laten skippen. Ja. En het eerste jaar hadden we die wel. En toen hadden we ook Hugo Borst als veilingmeester. Oké, okay, heb je ook niet en dat was een grandioze avond. En ik heb hem nu weer benaderd, dus ik hoop dat hij komt. Maar dat is nog even afwachten. Dat is nog even afwachten hoe dat gaat. Maar we hebben wel weer een Feyenoord tenue gesigneerd om te veilen. Dat dus is natuurlijk daar wel heb een ik hoge we verwachtingen iedereen van. Daarvan, ja. Kim Antonissen, voorzitter van de Stichting Passie. Dank voor het gesprek. Heel veel succes en ook heel veel opbrengst. Ik zou je willen zeggen wat ik voel. Je bent ontzettend aardig en zo cool. Loop al een hele tijd met een idee. Loop je even mee. Ik zou niet weten wat ik nu moet doen. Hoop op ooit van jou een eerste zoen. Ik ben bang om naar je toe te gaan. Zie je mij wel staan? Altijd zie ik je lopen aan je zij, die ene man. Kan alleen nog maar hopen of het kan met jou. Kijk, ontwijk ik je gezicht. Zie je beter met mijn ogen dicht. In gedachten zijn we met z'n twee. Denk je even mee? Ik zit gevangen in onzekerheid. Die gevoelens kan ik nergens kwijt. Je bent zo ver verwijderd hier van mij. Kom eens dichterbij. Altijd zie ik je lopen aan je zij, die ene man. Kan alleen nog maar hopen of het kan met jou. Ver van hier en toch dichtbij. Ben op weg naar wat geluk. Worden dromen werkelijkheid of drijven ze? De Nederlandstalige opname in De Late Avond voor deze vrijdag. En die kwam van Jan Smit. Op weg was hij naar geluk. En dan zie ik dat we toe zijn aan dat afscheid. Dit was de vrijdagavondeditie van De Late Avond. Maandag presenteert Alfred Blokhuizen weer een nieuwe aflevering bij jouw favoriete lokale omroep. Blijf ons volgen, ook via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Ik wens je een heel fijn weekend en wat mij betreft tot de volgende keer. You tell me that you're leaving. I can't believe it's true. Girl, there's just no living without you. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. 'Cause if you go, then I'll be blue. Breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night. Think of all to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love just one more try? Come on, baby, let's start. Breaking up is hard to do. Breaking up is oh so hard to do. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.